i ja ću danas, znači, krenuti sa jednim malim programom, planom, kako je meni bilo ukazano, od 7 pitanja koja svaki od vas, pogotovo potrebiti, treba imati odgovorena u srcu. I odgovori na ta pitanja u srcu će njemu dati onu potrebnu svjesnost, pouzdanje, sigurnost da mogu znat tog svog Boga i Oca kojem dolaze u sigurnosti da će primiti ono što hoće. Znači, putem 7 pitanja koja ćemo mi odgovoriti po riječi Božoj, ne mojom pameću, ćemo mi u srcu stvoriti izvjesnost da onda dođemo odvažni pred prijestolje slave i da primimo milost i milosrđe, kako kaže pismo, u vremenu nevolje. Da primimo. Da znamo 100%. Ponovit ću molitvu. To je 1 Ivanova 5.14. Ovo je pouzdanje koje mi, pouzdanje u našem srcu, imamo u njega. To pouzdanje u našem srcu posljedica je poznavanja njega, a mi njega poznajemo po riječi. Ovo je pouzdanje koje mi imamo u njega, da ako bilo što tražimo u skladu s njegovom voljom, ili ako tražimo ono što nam on hoće dati, to je jako jednostavno, on će nama to dati ili mi ćemo to dobiti. Samo treba vidjeti da li je iscjeljenje ili zdravlje uračunata, vjerujte mi, ja ću vam pokazati da jeste.